نو ملائی پا ظلمو بیا دی دینا دویم باب دو سورت دیو دادے یو سل اتش پیتم آیت پورے ایک سو اٹھاسٹھ نمبر آیت پورے بدے کیو واقعات موسیٰ علیہ السلام بیانی او دا تعلق لری داول داوی دو سورت سرا چو مسئلہ بیانے نو آم بیان که پشان دو موسیٰ علیہ السلام مانے با آدری سرا پاکی دو چانا یہ رمکو اشاره دې تر ته موسی علیہ السلام باندې ډیر مصیبتونه تکلیفونه د الله دین د پار راغلي دي خدای دا زړه چې انه تنګ شوی دا اول سورته دې چې پای کې واقعا د موسی علیہ السلام تفصیلی ذکر کړي مفصل بیا دې سوره اعراف کې چې کوم واقعا ذکر کړي موسی علیہ السلام دا تقسیم د شپږو مقامات ته مقامات تقسیم شنو واقعا باندې سره پويږي بیا اول مقام چې هر دې ځنه یو سل شپږشتم آیات پورې ده 126 نمبر آیات پورې په دې دعوت د موسی علی السلام د فرعون ته فرعون ته دعوت ورکړې ده بیا آدم معجزې کار کړې معجزو کار کړو نو فرعونانو انکار کړی ده مقابله شروع کړې ده مقابلے دا پایا جادوگر راوز دیری او چکل آئی پڑشوی دیری بیا ایمان راوڑے دی دی مقام کے وزدہ خبری کئی سم بعثنا من بعد موسیٰ بیاتنا الی فرعون بی راولی گم رسو دائنا موسیٰ علیہ السلام پایا ترزم سر فرعون و غٹان دا قوم داتا فرعون ترائی و دا غٹان ترائی وظلمو بها نو پس انکارو گدائی نا پوچی دائی نا اثرا ظلمو بها مانا کفرو بی آیاتنا مداری کوئی اللہو ایزم پا آیاتنو بالنی دیا انکار او کفر او کو او دا کفر او ظلم دا بناو پا زد بالنی اینات بندی آتا پتو ایزا حق دیخو بیمنا منن لگتا رازی سورہ انم السول سم آیات کے جادو بها وستا اقنطا انفسوم انکار او خدای نه په طریقې د عزت او عنایت سره فانظر کیف کان عاقبت المفسدين پس اور اسنګ او اجام دا فسادګرو فسادیانو فسادیانو انجام ته وګور وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین او ویلو موسی علیہ السلام اے فرعون یقینا زیم رسول د طرف از رب العالمین الله طلبنا رسول الله علیه دعوت درکون تاسو ته حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق لیکن زه په دې خبره باندې چې نبوام زه په الله باندې ما صرف حق حقیق معنا دا چې حریص یو معنا دا حریص حرسناک یم زه په دې باندې چې په الله وام نو صرف حق بوام یا حقیق حقیق المانا دا جدیر دل لاک زمان شدین و آداد دی قد جیتکم بی آیت بی بینات من ربکم یقین رات لگلی ماتا اوستا بکار دلائل باندی دتر پدر اوستا نان فارس المی بنی اسرائیل بس اولی گا زمان سرا بنی اسرائیل لرا دی آتون نمالیمی چی موسیٰ علیہ السلام دو سیزن دو پار را لیو بی صد دو کارونو یو دای چې موسی علیہ السلام فرعون ته دعوت فرعون د امرګرو ته دعوت د ایمان ورکی دویم دا چې کوم غریبان کمزوري خلک دی اخلاص کړي د فرعون نه چې کمزوري اخلاص کړي نو ځکه دوی فارس المیه مال اسرائیل قال ان كنت جئت بآیات فات بها ان كنت من الصادقين ویل فرعون کہیے تو چراتل لکھرے پس موجی زبانے پس راوڑائی لکھئے ترشتینے فرعون موسیٰ علیہ السلام تو اس موجی زکے تو سر سر سر خوزہ پیش کرنا فالقاسا ہو ویزا ہیا صوبان مبین پس وائی چرم ساق بلان پس شو اغا اجدہا کارا اجدہا وقت اجدہا تینے جوڑا شو سورہ طہ شلم آیت کے تحیہ ویلے مار ویلے کانا حیۃ تسعا کوئی کی دا مار دے چھ منڈے ہوئے شرم آیت دسو اتواہا اور سورہ جان سورہ نمل لسم آیت کی اور تا جان ویلے لے جان منگری مارتا ہوئی نری مالتا ایتا جان ہوئی دلتا ہوئی غٹ حجد آیتی نے جوڑا شا ظاہر تا عرض معلومین ذکر جان وڑو کے منگرے ماری او صوبان غٹ اجدہات ویلے کی او دمر اجدہاتا چی بیا او سائران و آسو جوڑ کری آئے ٹولی پیو نونے کی نلشتری دس اجدہاتا اجا دوگر آئی بار کیوں دیر اقوال دی رسو بذکر شو اجا سارتوانی دری اقوال دی تقریبا اویاز در اجا دوگر دی او دا ہر یو جادوگر سره امساو دا سرا رسیو دا عرصو رسدی چکل داین ماران جوڑ کرنی چو موسیٰ علیہ السلام وچی ریتن داین بیا توری پا یوزل تیر کرنی دون اجدہاتی جوڑا شویدن او سورہ نمل کی وی دا جانو منگرے ہو سورہ تو آگے جوڑ تا حیی ویلن دا حیی اطلاق چھے دا پوڑو کی مار باندیم کی یو پا غٹ باندیم کی حیی دا جنس دے مار نمار دا بے غٹ دا مو یا وڑو کی تیم وی او بیا دل تر تا صوبان ویلی دا صوبان ویلی تا با دی وجہ ویلی چی بیدا پو شکل و صورت کیو چی او دا یا غٹ شے او غٹ مارو اجدہاوا او چی کلا بے مند والی انو آو پشان پر ابتال کی بشان دا نری مار بانی وا منگری پشان دل تے جی کرکلے نو دل تے پا اعتبار دا شکل و صورت سر صوبان جی کرکلے نے او سورہ انمل کی چور تا منگرے مار ویلے جانے اور تو ویلے نا پا اعتبار دا رفتار سر چی تیز بڑیر تا پا تیزے کی دا پشان دائے بانیو زر کیا تا جانے وا یا دویں قول دائے چی ابتدا دا وحی کی چاول کی موسیٰ علیہ السلام تا وحی وشولا دا موجز اللہ تلاور کولنو دا جانو اڑکے مارو اور چی کرم مجلس دا فراؤن تلالنو پائے کی وقت صوبانو وٹ اجدہاو بس یہ ذکر کی دی کی اشارہ دو واقعی دو موسیٰ علیہ السلام کی او دی موجزہ کی چکل اپل مرگر و سرین و پائی کی وزان کمزور گنے موسیٰ علیہ السلام دقا امسا دا چکل اچھی حالاتو کیوا چھی نیور کوٹھے مار تینا جوڑ چھی جان تینا جوڑ چھی و چکل مجلس دو فرعون تلار چھی دائی مختیوا چھی نو دائی صوبان مبین جوڑ چھی غٹ اجدارا دی کی اشارہ دی ترد چک پل مرگر و پرین وزان بہوڑ کے گنے او چی کل دشمن مقابل تشینو که وڑو که امنو زان و صحبان مبین که وٹ اجدا برزان نجوڑا که و نزایده بیزاہی بیزاو للنازلیل او راویس دلاز پلران پشا تک سپین دپاد کتن کو تخر که لاز دا سی دن لگ جراویس تا بدا سی پڑقا بے کولا رنا بے کولا دا موجزه دا موسیٰ علیہ السلام دا کرامتن ہم کی بخاری کی روایت رضی دا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ دا صحابی جے دے دا صاحب الکرامت دے دیر کرامتن والا صحابی دے دا یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوال را لے یو بل صحابی مو عزم و سو سو ما اچھی منگ بیر دا واپس شنو لار من دیر تو دا من اتلو کارن نکی دا اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ سم ساور سو ناسب دائی دا سر رنا شروع کلا بٹری کاری شروع کلا بائی بانے ہوئی منگ تلو تلو تلو تراغ زی پوری منگ مزل اگتا کم زی پوری زمانگ دوارو چی لار یو لکا یو لار یو زی پوری کنا کورون تا ویزان لزان للار سنی وی چاہز تا ورس یو دا اسید ابن حضیر پستنی دو باندے شنو زما دیم رنا شروع کلا دوڑ صاحبا چیز دن کار کے اللہ و عزتو نظر کئی موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ چی لاز بے تخرک دا دلنک نسپین وراؤد پرقاوے کولا قال الملو من قوم فرعون انہا زال ساہر علیم ویل اغٹانو دا قوم دا فرعون لا یقیناً دا چی خان خا جادوگر دے خفویا موسیٰ علیہ السلام معجزہ کارک لے امسائی ہوا چلا جہا مار دینا جوڑ شو تخرک دے لاز دلنک دا سیراویستو نا آتک سپینو دیل داو جادو رہے دل دے ذکر کلی قوم داویل چی دا جادو گرد احکار خدا اول قوم نجویلی اول فرعون لعین داویل چی دا جادو گرد دا این رستو بیا دا خلقم شروع چی چاو دا جادو گرد لکا سورہ شعراء سلور در شماعت اول دا خبره چې وکړو دا فرعون وکړو دا جادوګر راغلی دی دا جادوګر دی سورہ شعراء سلور در شمارت فالقا عصاه فإذا هي ثعبان مبين نلسم ذکر ادا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم ویل دی فرعون اغاٹان اقبلو تا چه گیر چا پیر اردن ناسو یقنن داو خان خا جادوگر دی کارا ویل چخواری یوریدو ایخ لیکم من آرزکم بسیری فم آزاتا مرون دا خبره اول فرعون اقلا چه کلا او اقلا نبیا دا خلقم شروع شو قال الملو من قوم فرعونا ان هادا لساحر علیم یغن انداز خامخا جادوگر دې کارا هیڅ غواړي یرید او یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون غواړي دې جوباسي تاسو درا د زمکه خپل لان پس امر کوي تاسو دا غواړي چې د عمل د نقبزه کې بی دین خلق بار سر بستور دین خبره کې داوی دا کل خپل ملک خپل او ماذا تامرون دا فرعونی خبره ده یریدو ای یخرجکم من ارضکم ایت التاس تا امر کوي ای ورته ال ارج واخاه مهلت ور کدتا اور اور ددتا ارج یومانادا چ مهلت ور کدتا دګی اشاره دیتا تجدی اولن د قتل اراده وکلدای زکه چ مهلت ور تور ک کنه ارج یومانا مهلت ور تور ک قطاز رحمت الله علیه وی د دې معنا دا چې حبسو جیل کې واچو دلرا او روړ دلرا دام جیل کې کو د زار اورم جیل ته واچو دریم قلای چې تم اور کده ته روړ دتا لالچ ول اور کنه لالچیان پیسو باندې مې مسله او دین پری دي دل لالچ ول اور کته ما ول اور کته وارسل فی المدائن حاشی اولگا پخاریو کے راتو لون کے جمع کون کے یا تو کا بکل ساحر نالیم نرابولی تادار جادوگر پویا سوک اولگا چی جادوگر راتو لگے او پیا پیا خلق راولی آلار جادوگر راتو لگا یو یو راروان دے و جا ساحرات فراونا او رال دا جادوگر فراون تا جادوگر چې دا سمره دي دغه درې اقوال ابن کثیر ذکر کړي یو قول د محمد بن اسحاق نه نقل لې چې دا یو سبد پنځل زر جادوګرو صفو 15000 د پنځل زر کسان یو سب او د هر جادوګر سره چې شبال واسیا دا سره خپل سامور سو سره خپل رسی سو سری رالی مقابله کوي سدینه دویم خپل نقل دی چې دا سر پاس دیش زره کسانو چې مقابله لري راټول کړو او دا هر یو سره چې دی دا سره خپل سو خپل رسی مصیب او سو سو دیش څه د پاس دیش زره بزع او سلاسین د بزع اطلاق چې دی دا دریو نه تر وو نه پوری کی دې دې تا سره پاس دې سره دریو قال ابن کثیر نقل کله د قاسم ابن ابي ابزرا آی نقل جمع کړو فرعون او یا زر جادوګر 70000 جادوګر راوستو چکلا ایرال مقابله شو کوله فرعون ته ای ان لنا لاجرا ان قلنا نحن الغالبين ای به موږ لا سوچرته مزدوري که چرته شو زورور قابل لراوري دنیا سے کار دے موسی علیہ السلام خو کئی د الله لپاره کئی فرعون ته علم موږ ته سوچرته مزدوري ملایي کنا او ال او قال نعم او و انکم لمن المقربین یقنا تاجوی خام قایب ای زما نزدې کارونه ما ته نزدې زما جوټه موټه بتا سخرای د بادشاہ نزدې ځای خو چې کوم دانه سپات شي اڅټي انکم لمن المقربین. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. مقابله شروع کی صفونه برابر شو خلق تماشه تراغتره ده فرعون هم ده دیر خلق ده جادوگر موسی علیہ السلام ته ویل یا موسی اے موسی اما ان تلقی یا وتوا جو قبل امسا و اما ان نکون نحن الملقین یا دا جشو بمنگا ولا چون کی تاول خپل امسا او رسی اچه او کومنګ یو اچو ورته بیا یاد باندې لیکوي تاد د بولی موسی فسوار رضا سببا لایمانهم. دیو د موسی علی السلام ادب وکړو موسی علی السلام له ادب وکړو دا ادب چې دا سبب د ایمان له پیغمبر ادب وکړي موسی علی السلام ته ایمان تلقیا دمر ادب وکړي چې جی تاسو د خپل امسا واچو یا به مونږ واچو. دا نور قصه چې راځي چې موسی علیہ السلام مشابهت کړ او دی دی جامع اوسته وو دا دومره ثبوت نه لري. او ویډیو چې کوم جوړ کړل پای کوم دا شان شي جوړ کړی موسی علیہ السلام یو بدرنګ شی جوړ کړل وي دا موسی علیہ السلام نه پدې کوم ګجر تصویر په کیسه لري نه ایمان تل قیا و ایمان نكون نحن الملقين. قال القوا و موسی علیہ السلام واچو ایتاسو اغي امسا موسی علیہ السلام ورته وی امسا واچو نفالقو اي انساگانه چوا چلے ولما القو صاروا عيون الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم. بس هر کر چوا چلے اي رسي جادويو کو بستر کو دخل کو باندي او ویر ولا ایر او رات لے او گل جادو لویتا عيون الناس دته مسمرزم ویلے کی چرشی حقیقت نه بدلی خو صرف د خلکو په سترګو باندې اثر وږي. اثر دای چې رسی یا پړې او شانې غطا د وکاري مار دا چې پړې نه مار جوړیږي پړې نه مار نه جوړیږي په دې تا په سترګو دا اثر د ځکاري دا مار د مسمرې زمو ته وی جادوی او قسم نه لکه میله کې چې کوي میله کې دومره غټ کمال درې کوم ځین راوړ چې نیولې او پوګه کړې یو دا شل شل غزه مار ده چرته ده راوړ اته چې نیواو ته څنګه دا دغه شیطان وجاو به سر ناظم او راتله وکړل په جادو لوی باندې وخلق مؤثر وک موسی علی السلام باندې مؤثر وک سورۃ توہ کې راځي پښښ په تمایات کې موسی علی السلام هم لګوي رینا واوحینا الی موسی ان القیاصات. موسی علی السلام تعالی حکم وک تیرې غم خپل هم ساته مواجوا واوحینا الی موسی ان القیاصات او وحی وکړه موسی علیہ السلام تا چې واجو دا خپل امسا دغه اشاره دې ترته چې نبی دا محتاج دی په معجزاتو کې الله د ذکر موسی علیہ السلام ته الله وحی کې نواله اچي وایذا یا تلقفو ما یافقون. بس نا سب تیر بگی آسو چې دې کوم درو جوړ کړي دې کوم درو جوړ کړي دی یا مطلب دا چې دی کوم سره جوړ کړی دی مان دا کوم رسی مڅې دی راوړیو داین خلکو ته ماران ښکاری نو چې کله ته دا خپل امسا واجې نو دا ودای دا رسو دای دا جادو اغا سر به تیر کی نو چې کله سر تیر کی نو خلکو ته به آشن رسی پړی ښکار شي زاګنه به ښکار شي نو به شرمې دل اتن شي نو مګ ماران کاری دا راوړی ځان سره پړی اورسې دی یا فکر مانا دا چې رسی بیم تیر کی او پڑی بیم تیر کی سرد اغا سر نعار سو بیم تیر کی لقب ویلے کی یہ دیتا یو شیط تیر اول بغیر دشخون نا پائی بند نشخون ونو الکالواشی تیر شخون پینو ہی تخشنے تیر کی ووقع الحق و بطل ما کانو یا ملون. پس ظاہر شو حق و باطل شا چی دیکم سکول دا اول نتیجه د مقابله وه چې موسی علیه السلام کله امسا واچوله نو دا یا سرارتې تیر کړل ختم شو فغلبوا هنالک. دا دویمه نتیجه ده فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین. نو مغلوبه کړل شو دی دا ځای وګرځېدل دي ذلیلان ذلیلان چې کله مغلوبه کړل دي وکتل چې دا جادوګر نه دی ځکه دوی په خپله باندې جادوګر او یو جادوګر دا بل پیژني چې د امساوا چې موسی علیه السلام نو دا د جادو اثر ختم کو دا د مصر د ټول نه پیا جادوګر رااله دی ویل چې زمونږ پیا نشته معلومی دا د الله رسول دی. نو القی السحره ساجدین ول واجو له شو اجادوګر سید کون کې دا صیغه مجهول راوړي اشاره دی طرف تاګر چې بخپره باندې سجده وکړه چا صدیق نه ورکړي سجده دی واچل مانا را مجهول صیغه کې اشاره دی طرف تا چې بدی باندې دا غالب دا حق دا چې غالب شو زورور شو به چې ګوي دی مستر شو پریشان شو سجده کول لکه چا چې سجده ورا چلې دا بے ساجدین یا په خپل اصل معنا باندې سجده په معنا باندې یا ساجدین په معنا د خاضعين سره چې شو عاجزي کوونکي کې قالوا آمنا برب العالمين ویل دی چې ایمان راوړل په رب العالمین باندې موږ ایمان راوړل په رب العالمین باندې. عبد الله بن عباس هم فرمایي وای دا پاول دورس کې چې دا جادوګرو اول دورس کې سار نه دا جادوګر دی په آخر دورس کې به شهیدان ګرځي دي زه پیران به د شهیدان کلی سزا ولور کلی دا اول کې اثر او صاعدین قالوا عملنا برب العالمين لم ایمان روړې دې پر رب العالمين باندې دا رب العالمين څوک دی رب موسی چې رب د موسی علی السلام دی دا رب موسی تلوي دا د په احتمال د پازګه فرعون دا داوا کوي چې انا ربکم الاعلى ته ټولنا اوچت رب زیما اوس کې دی دا ویل چې عملنا برب العالمین من ایمان ورو پر رب العالمین باندې فرعون به لږ داخې په ما ایمان ورو ځکه رب اعلی هو زیما ځکه یې رب موسی چې تنه رب د موسی علی السلام مراد ده. بیا دا هارون سره سره ذکر کړي دا د دې په ذکر کړي چې موسی علیہ السلام تربیت داشه په کور د فرعون کې نو کې دې چې فرعون دا وایي چې رب العالمین هم زیات موسی ربم زیما ذکر د تربیت ما کړلې اننه تنه مراد بلکې هارون رب د موسی او د هارون چې دواړو دې او رب د موسی او د هارون اصلي په الله تعالی دې. خو بیا د ایمان کې دا تلوي چې موږ ایمان راړې پر رب د موسی او د هارون باندې دګی اشاره دې طرف د چا په لاس باندې لاتا ته عزت در کو نو آیت باندې نسبت کې دا ایمان ور نصیب شوی دی نو په لاس د موسی علی السلام باندې په لاس د هارون علی السلام باندې ځکه آیت نسبت کې د دې نه امام قرطبی رحمت الله علیه مقدمه د تفسیر قرطبی کې لیکلی دی آی من برکت العلم ای یضاف القول الی قائله برکت د علم کې دام دی نسبت د علم او کې قائل دای تا چانه د علم یاد کړی نو اته من نسبت کې خپل استاد وفای کیاده دا خبر ما دا نه د کلی دا او کدا نه استاد پټای که خبره استاد نه یاد کلی او دا منس کې استاد فری بل چاته یاد ځان نه یا ځان په خنا ټا جوړ کی ردی تا اصول الحديث پن کې د مدلس ویل کی دا مدلس ته او مدلس شه دا روایت دا غیر مقبول دی هغه حدیث نقل کیم په اعتبار نشته اصول حدیث په پن کې راځي بیا قال فرعون آمنتم بي قبل ان اذن لكم الا ذا لمكر مكرتم في المدينه ويل فرعون تاسو ایمان راوړو په دوانه مکه اجازه در کول نه زما تاسو ته بي غیرت ده په ایمان راوړلو کې چا اجازه ته ضرورت نشي ته اجازه ورکې نه ایمان راوړې تاسو مال اجازه نه درکړه تاسو ایمان راوړ ان اذا لمکر مکرتم فی المدینه یقینا دای و ما ملوا چې وکړل تاسو به دی خار کې خلق نه کوم کلان جوړی معاملې د جوړه کلو او خلق جوړه کلو او د موسی علی السلام دا امر ګرم جادوګر په خدا ګرځیدل او راځم کړی د مقابله لا او بیا یې ته ان اذا لمکر مکرتم فی المدینه لتخرجوا منها اهلها د دې لپاره چې باسي تاسو د عینو سیدونکو دای په سو فتالمون فزر دې چې تاسو په شی سورې شعراء کی مرادی یو کم پندوستم آیات کې داسې او سورې طه کې یو وی آیات آیات ده تاسو په شی په څه باندې لو قد عن ايديكم وارجلكم من خلاف خام خاکڑ با کم لاسون استاسو پیستاز و رد و بدل تاب اللہ سنہ چیدی داب اللہ کٹکم وخفیب اللہ کٹکم رد و بدل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی اول من صلبا و اول من قطع الایدی والارجل من خلاف کان فرعون اول آسو چی خلق دے پانسے وردی پا سلیبان دیکلل اول آسو چی پیو اللہ سنہ دخل کو رد و بدل کٹل دا فرعون دے سخت ظلمی ہوکا او پانسیم سخت پانسی وقت بلوز درس کی تیر شو دو طریقی در پانسی یو طریقی دا چی کجوری دا تنب دا سنی غد تنب و آر تنب بر طرف نو بیادا سی خوی کلی و نرے کلی بیولا دا سر طرف دا کجوری چی یا خود نیغ اولاڑای دا سی جی چالا بی پانسی و سداور کولا نو آب راوستو آب دا سی بی پدی باننی سم لاو دی کجوری پا تنب آننی دا تیرز دی چی دا بی دا دی نم دی غٹی تدا سی و لگاو چاہی کی بتا سے ان لوت نران بس سخت سقین راوت رو دے سخت کے بے مڑ کو شہید بے کو دو طریقے دا چھ رائے پلا سنو پی او بدل بنے میں میخن ہوا ل اب خزے دے نہ سدا سخت کے دار ساوا تلا ثم لو صلی بلکم اجمعین بیا خام خاب بسرے بکم تاسو ٹول لرا ٹول بسرے شی دیکھ اشارہ دا انتہائی سخت ظلم دا فرعون تا دا سزا چی ذکر شی سورہ مائدہ کی دار قطاع طریق دا لارو کی شوکی کئی قتلونا کئی خلق پانسی کئی خلق مالونا خلی دائی دا سزا را اور فرعون چی ورکولا نو آئے مومنان تا ورکولا دری در شماعت دا سورہ مائدہ قالو انا الی ربنا لمنقلبون ویلی یقلل من یوخ پر رب تر تورگر سیدن کی تم ارسو کی ہم بانے کم قتل کی کم پی کٹ کے گلاسوں ہم کٹ کے رنگ پروانشتے ہم اسے مرب طرف تو ورزو بیاور تو یوم آتن کی ممنا الا ان آمنا بیاتے ربنا اور تو بد نگڑی زونا مردا خبر چیوں ایمان روڑے پایا تن اقبل رب بن لے لما جات نہ حق لے چرال منگتا منگتا آیا تن اقبل رب رال منگ پایا بن ایمان روڑ دعا کی وی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین یا اللہ رات پیگی بم باندے صبر ایر وزمونگا وتوفنا مسلمین او مرگ راولی بم باندے پمرگر کیاد مسلمانانو کے یا بداس حال کی چیو مگ مسلمانان مسلمانی حالت کی مرگ راولی وقال الملأ من قوم فرعون اعتذر موسى وقوم ليفسدوا في الارض درجن دویم مقام دی واقعی شروع کی دادے بدری آیاتوں کے کہ صرف دری آیاتوں نے یوصل یوکم درشم آیات پوری پتہ کہ نور مصیبتوں اور تکلیفوں نے ذکر کئی بقوم موسی علیہ السلام عام مصیبتوں نے ذکر اور دائے بیان اور تثبت اور کلکوال دائے قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض والاغتان قوم فرعون اتبرد موسى وقوم على در پاج پساد کی بزم کے دا پسادیان دی دا جلواڑی و یذرك والاتك او پریدی تالرا الہ استالرا خلق جرے آئے بشیر کاو دائے سرس روے دا فرعون بندگیم کولا پیدا تپریدی موسیٰ دا مرگری تام پریدی اس تالی ہم پریدی تیرا جوندی پریدی دی حسن بس رحمت اللہ علیہ نقل لی کان یعبد و یعبد کان یعبد و یعبد و دا فرعون چی دا پخبلا بانی شرک کاو خو خلق با دام دا اللہ سر شرک کاو خلق با دا بندگی کولا دا با دا بلد شرک کولا دب پخلا دس بندگی کورا بائیں در سلو رقوال دی سلیمان تیمی رحمت اللہ علیہ نقل لی چالنو کان یعبد البقرا دی فرعون پخلا بندر غوا عبادت کاو غوا بندگی او خلق براتا بر دی بندگی کورا کان یعبد و یعبد سلیمان تیمی وی کان یعبد البقرا اور المانی کی روایت راضی وی کان یعبد الکواکب وہ دا فرعون چاپ بندگی کو دستور دستور عبادت بیکاو نجوم پرستو تلبیس ابلیس ازاد المسیل کی راضی چکان یعبد التیس وو دا چې د بابل نګي کوله دی او غټ شیرلی شیرلی بندګي وې کوله اته به سجدي کوله قمقل شو قال سنقدر ابناءهم ونستحي نساءهم ول دی فرعون زر دې جمړه وکوم غا ځامن دې یو ژوند دی وبري دوا جنہ کيو خذره دې دا یو دې د بن اسرائیل او بچی د قتل کړي دي وجري دا داینا غیر دا دویم زیره چې دا دا حکم جاری کاو چې دای زامن به مړ کو دای خځ با ژوندې پریدو دای درو په طریقه باندې ویل بیا په دې باندې کامیاب شو ان لري دین مخکې مخکې الله مردار کړي عذاب پراغله دي ان فوقهم قاهر یقن المغیو فاز دیونا زور ور تکلیفونه راځي موسی علیہ السلام خپل قوم ته وایي قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ويل موسى عليه السلام قل قوم تا مدد مدد حاصل گئی مدد غواړی د الله تعالی نه په تحمل د مصائب کې په تحمل المصائب الله نه مدد غواړی چې الله موږ د مصیبتونو کې برداشت طاقت راکې واصبروا اصبر کوی یقین انداز مگر جرا خاص اللہ علیہ دا ورکے اللہ تعالی چاہتا چیو غاڑی دقبلو بندگانونا مگر اللہ دنو چلائی چاہتا ورکے خوخ انداز والعاقبتو للمتقین وخیستان جام جے آدے پریزگاران لرا خیستان جام بد پریزگارانی قالو اوزینا من قبلن تاتینا اویل دیو پروانشت دے تکلیف راکلے شے دے امکی درات دلستان مونگتا ومن بعد ما جیتنا رسو دائن چرالی تمونگتا دیکھ یو قول دائی چی دادی بطریقی شکایت سرویل چی چا مصیبت رالی پتنشتی دے چی پیدا شوی اللہ نوی مستاد واج نمونگ تکلیفون رال تن نوی پیدا سمونگ دا بچو دا لالا کی حکم پی روان کلے ہو چی دی وارا لال کی جنکی اپری دے استاد رات دو نمک کی منت تکلیفون را ورسید لو من بعد ما جیتنا او چی کل رالیم نو فیران دشمنی شروع کلا رستم تکلیفون مک کی تکلیفون تا اب طریقی دی شکایت سروید و سی دار اجداد دی بطریقی دی شکایت سر نوید تفسیر سراج المنیر کی وی تا شکایت بطریقه والی نی دی قالو حاز علا سبیل تصبت لا علا سبیل شکایت تفسیر سراج المنیر کی وی دې چې دا خبره کړې نو تلکوالی دوه جنې کړې نه چې په طریقې د شکایت سره چې پروا نشته مونږ مصیبتونو عادت یو چې تنوي راغله مونږ ته تکلیفونه ملاوي شو چې تراله مونږ راځي نو مونږ زمونږ سره پروا مونږ مصیبتونو عادت یو قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويل موسی عليه السلام چې دې دې چې رب تاسو علا کې دشمن تاسو ويستخلفكم في الارض وجارشين كي تاوزا فزما كي فينظر كيف تعملون فاذكر الله ترى جي سنگي عمل كي تاسو تاوز سنگي عمل كي سورة يونس كم داشان نازين سوال لسم آيات كي آيات نمعلومي كي دا چه منظور چه بنزد الله ترى واني دين وا كيفية العمال دين كسرت دا عمل لاتبار نشتی و سرده ما دير دير وقللو دیر نلگ او که خواب طریقہ دی پیغمبر بانے کیفیت العمل لرا او کیفیت حاصلی گیا آپ دعویداری دا نبی سر چین نبی تعویداری کے دا آپ طریقہ والنے کے وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِسِنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ دا دینا ندریم مقام دے اپنے کی آتا آیاتو ندی دا یوصل وہ دیر شم آیات پوری دے پدې کې ذکر د امداد د الله تعالی د په بنی اسرائیل باندې چې ایس الله تعالی مدد وکړو او مدد دا چې پیراونیان باندې و عذابونه راولېګل و ذکر د و عذابونه دې دې سکے او په اخر کې غر کېدل د فرعون چې به ډوب شوی دې خلاص شوی دې ټول و عذابونه په پیراونیان باندې اخر کې دای ډوبېدل غر کېدل ولقد اخذنا على فرعون بالسنين يقنن نولهم فرعون لرا فقاتن سرا بالسنين قاتن فاي بندرالي سقاتن او قات دا اصاب ده قات رازي گناون معصيتن پوجبان ده نبی صلی الله علیه وسلم چې کلم مکه والا تان کنو آیته چې شیری او توکلې اللهم اجعلها سنین کسین یوسف یا الله دیو باندې قاتون راو لیل کسره قاتون راو ستو طابق او یوسف علی السلام یوسف علی السلام زمانه چې کوم قات راو لیل یا الله دا شنقات دیو باندې راو لیل قاتون به وسق قات برای خوراک دمو ته شو یو یو وړو کې جنگ کا بیرال سولنه شروع کړل الله دې فرعونانو باندې قات راو ستو ونقص من الثمرات بکې مې دلو دې یو سرا میوې کمې شوې دا سنین فی القرا کلو کې قاتون را علاوه ساریو کې دې پاک میوې کمې شې په لمسار لعلهم یذکرون دې لپاره چې پن لو نصیحت والے الله پیدا سیزون را اصل قاتون را میوې کمې شې دې لپاره نصیحت والے الله ترا وګرځي او دې له وجې کلا خوشالي به پراله نو بیا به بلبل زویل چې مصیبت به پراله نو به موسی علیہ السلام ته دا استاد وجراله وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه هر کله چې راغې دیوتا خوشالي نو ویل به چې دا د زمونږ د پاره لنا هذه مل هذا من استعدادنا وكمالنا دا خوشالي چې راغې دا زمونږ د کمال د وجه زمونږ د استعداد د وجه نه مونږ د دې لایق مونږ د صلاحیت شې چې مونږ الله دا راکلل کړه دا ویل لکه سورې قصص کې براشي اتش په اعتماد کې وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى او کوبر سید دیو تا سقم سیئتن بد حالت برو سید بد پالی بے نیو رب موسیٰ علیہ السلام او پاچا چید آئی سرو پائی بے بد پالی نیو رب عَلَىٰ إِلَّا مَا تُعَيْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا عَلَمُونَ خبر شئی یقینا سپیرواله د دې چې د الله سره د لیکن اکثر د دین علم نه لري سپیر د خپل د پیغمبر د الله مؤمنان دا سپیر نه دي سورہ یاسین کی مرادی اتلسم آیات کی وقالوا مهما اتانا به من آیات لتسرنا به بیا اویل دی هر ها چې راتللو کې ته مونږ ته پای باندې د سمو چې دینا د دې لپاره چې جادو کې بوم باندې پای سران پس نه یو مونږ پتا باندې ایمان راوړونکې اشاره د سخت عناد د فرعونانو تر چې دیو دا عناد دومره سخت شو چې موسی علیه السلام ته وکړه ته ار معجزه هم پېښ کړو مونږ ایمان نه راوړو وارسلنا علیهم الطوفان پس راوړو ګوم په دې باندې طوفان طوفان څه ته ویل کې فسرین وی کل حادثه تن تحید بالانسان هر او حادثه چې په انسان باندې احاطه کوي نو بس دا یو طوفان ویل کی دلته بیا طوفان نه مراد چې یا او تعون نه تعون مرس په لوګي په دیو باندې امام بخاری رحمت الله علیه کثرت الموت ډیر پکې مړ شو مړ کېدل و بس دا په الله را اوسه او بي زایو چې دیو کې الله تعالی مرز عام ته جدرا جدرا شیر مرز ته وي شیری مرض په دیو کې عام شو دا مرض په الله ولا ځم والجراد ام لخان لخان چې او پارس کې ډیر ډیر والجراد په توام لخان و پای کې پکیو کیو چې بس څه به خل نو مخ په پای کې پکیو چقا به خطلا والجراد ام لخ چې عادي امت د پاره اجائز د حلال نه حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احلت لنا المیتتان زمان دا پارا دو سیزونا دی چا حلال شوی دی بغیر دا حلال کنا حلال ولتی ضرورت نشتی یو پای کی السمکو والجراد یو پای کی مئی دی و دویم پای کی ملخ دی دام لخان دی و کنور ملخان دی ای حقیقتنا اللہ خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمر فرمائی لی دی چی دا زمان دا پارا حلال دی والقم ملو سپگی پای باندې چې سپګي دا یا کومل چې یا سپګي مراد دی یا سپګي مراد دی او یا کونی مراد دی دا درې وړا ځابونه کېږي شي نو سپګي آل دی په جامو سرونو کې بدلونه کې دا شي نه ګن پکې پکې بد شي نه یا دویم چې دینه مراد سپګي دی دانه کمې دانه کمې غلې ونه پای کې سپګي وشولې او دریم دا چې دا کونی دی چې مالونو کې مونږ په دیو کې ومو کومل دا ایتم ویل کې والزفاده او سندخه وزباد او سندگی دا تو آمنو کی بامیو پسکاک وگو کی بامیو چی اوبا بی راپور تکلی سکاک تو شای راپور تا دنو پایی کی بدا اٹرار شروع کوتا سندگی بکیوکی ودم او وین آیات مفصلات اندالنا کیوی کارا کارا وینوی بس دین ذکر کئی تاریخ والا چی دیو بکم شینا خوراک کاؤنم آب اٹول دو وین نڈک شو دس ازاب پیلا راوستو یبه یکلا کلا بن اسرائیل تویل چې راځي تاسو نو سخوراکو کې اول کې بیا ته قتل به مایه تا نه بد به قتل زګه کمزوري ګرنلیو کنه بیا بیا ته ویل چې تاسو راشي خوراکو دې داوی نه بدې شي کې ناراضي او چې کلا ودی بن اسرائیل خوراک او ناشه به څه پاو چې پرانی په پلاس کې راځو د نشه به دې نه ډک شو ودمات مفصلات دا سخت سخت عذابونه پرال دی وبانې بیا هم دې نه مناله واستكبرون دي تکبروا وكانوا قوما مجرمين تکبروا وكما نفا قائدك وكانوا قوما مجرمين ودي قوم مجرمان من عملون من جرمنا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا او حرك الجراب ديباني سازاون البدي اي موسى عذاب براي موسى عليه السلام تبيل ادع لنا زمون پار دعا غواړه درو خپلنا بمایدا ان لکه بسو دای چې لو ذکر دې ستا سرا عذاب به فرای طوفان راي جراد را القم اللال وین را لې سنجه را لې د قسم قسم عذابونه چې کله ودا عذاب را موسی علی السلام ته ویل موسی زمون پار سوال وک الله ستا سوادا کړی دا عذاب ستا په خپل ختمه یې بمایدا ان دغه مراد یا نبوت دې چې الله تعالی پیغمبري درکړي او یاد آره جستا سر اللہ وعدہ کری جستا با دعا گانے قبلو اللہ با آغتا محتاج اکلا اب سوالو پا آشے با یو بختم شو اولا دا بیم بطویل چکتا دا عذاب لرشنم بطول ایمان روڑو چکل با دعا اکلا بیا با دیخ بلا وعدہ مات اکلا لین کشف دان نرزا لنو منن نالکا کچر دا تالر گوزمون دا عذاب با دعا اکلی سرا دعا دے اکلا دا عذاب پرت شو لنؤمنن لکانو خامخا ایمان ضرورون بتا بندیو خامخا او بلی گستاس بن اسرائیل بن اسرائیل برسر ولی گو دیر معلومی دا موسیٰ علیہ السلام اللہ دو کارون دا پارا لے گلے یو دا چی قوم تا ایمانیات بیان کی مسئلہ ورطا بیان کی اور دویم دا چی فیراؤن نے اخلاص کی ذکوی لنو سلن نماک بن اسرائیل لائی فلما کشبنا عنہم الرجزہ بس هر کله چې لري وکړو دا عین آغا زا ویرا جنین یو نیټه پوری انیټه علاجن المراد یا وو رضی ار عذاب مینس کې وو یا تو رضی وې یو یو عذاب مینس کې یا د دین مراد هغه وخت چې الله عذاب له مقرر کړي هم بالغو اذا هم یلن کوسل نو دا و بدی دا لوز ماتو لوز دا موسی علی السلام ته ویل دعا وغړک دا اوسنم با ایمان روڑو چکل با عذاب لرشن بیا با خپل کارون شروع کل پاندقونا منهم فاغرقناهم بلی فل یمی پس بدلو آخستم داینو غرق للمغایل رب دریاب کے طول دریاب کے مرسو غرق شو بیاننام کذبو بی آیاتنا وکانو انها غابنیل پس او دی یقیناً دی درو جنگرن آیتون زمانگا او دی داینا غفلت کون کی تجاولن دل دی غفلت تجاولی مراد دی چسان پزور بند جائل کی واورسنا القوم اللذین کانو استغفون مشارق الارض و مغارب اللتی بارکنا فیا او ورک لمن قوم آئی کسانو تا چیا کم زوری گن لیشیو پا مشرق دزمکا و مغرب دائی کی سمولا ورکل اللتی اغز مکا بارکنا بیا چی برکتا چولے امون پائے کے لدینا مراد کم از مکا دا یو قول دا چی دینا مراد دا مصر از مکا دا دا قول زیب دے دا وقتی دیو تر مصر از مکا دا ننو ملاو شوئے صحیح قول دا چی دینا مراد از مکا دا شام دا از مکا دا شام دیو تر ملاو شوئے اور بیا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام زمانہ کی در شام نروس تو در مصر اللہ ورکر در مصر وائسانم شدی داشن سورہ انبیاء کی رازی یو اوی آئیمات کے بی یو اتی آئیمات کے سورہ بن اسرائیل اولنیات کے سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصی اللتی بارکنا حولا برکتی زمکلہ شام دو وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل او فرش را وعد درستا سيستو بني اسرائيل بني بصداي جاي صبر كليو ما صبروا ودمرنا ما كان يصنعه فرعون وقومه او هلاك للمن اعجك والفرعون وقوم دا يصنع من يعمل اعجي اي جوڑول من القصور دا بنگلونا كمي بنگلي بنگلي جوڑي كلي ويقول الله هلاكي كلي وما كانوا يعرشون واجي ديكم چتونا جوڑول لپار دوونو باغون باغون جواغي من الله هلاك لهم جاوزنا بمن اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم ده دې دا سلورم مقام دې تر يوصل يوصل وختم آیات پورې سلور آیاتونه دې کې په دې کې بیان د کمزوروالي د عقیدې د بنی اسرائیل دې دای د عقاید کمزوروالي په بیانې چې عقیدې کمزورې وا او بیا موسیٰ علیہ السلام آئی پیا کول دا دو خبری دی بس دیکھیں وجاوزنا بنی اسرائیل البحر او پورستل منگا بنی اسرائیل لرف دا دریاب بانلے بنی اسرائیل پا دریاب پوری وطل نجکل پوری وطل پاتو علا قومی آکفون علا اسنام لهم نورال دی پیو قوم بانلے چه بندگی کولا دای شکلو نخپلو چی وای لرا دای بوتانو چی دای دا پارو اکوفو الیکی اصل کے اقبال الاقبال والملازمتو علی الشیء للتعظیمی دیتو اکوفو الیکی یوشی تا توجہ کولو یوشی باندی ملازمت کول دا پار تعظیم بیا مورخین ذکر کئی دا ابن اسرائیل چی رکم قوم بخواد ترشیو نو دید بخواد شکلو نعبادت کاؤو کانو یعبدون اشکال البقره ځان له غواګان شکرنا جوړ کړی او دای بندگی کولا اورون چې دې کړه ای ولیدل موسی علی السلام ته یا موسی اجعل لنا الها کما لهم الها اے موسی جوړ کوم لرا الها لګ سرې چې دې دی ولرا الها اجعل لنا یا خو موږ لم دا شان چې جوړ کړ چې موږ دې خواته غړیږو الها الہ المن الہ المحسوس انداز الہ چې موږ په سترګو باندې وینو دا الہ موږ له جوړ کا صلی الله علیه وسلم تل انکم قوم تجهلون ویل موسی علیہ السلام ایت یقینا یو تاسو قوم جاهلان دا اجل دا اجازت غواړي د نبی نا اجعل لنا الہ من اجازت را کوم تر جوړې دو چې موږ ځال نه دا شن الہ جوړ کو دا د دیو جنوی چې دا قریب العهد بل ایمان دي نه مؤمنان دي ایمانونه کمزوري دي د دیو نه دی ویل چې کله مکه فتح شولا او مکه روان شو د حنین د جنگ د پاره تقریبا 2000 صحابه او 3000 صحابه او چې مکه ترالو او 2000 صحابه په مکه کې 2000 نور کسان مسلمان شو نوې مشرکانو بیا مسلمانان شو دا فاطمه مکه په قران دي چکلای مسلمانان سو حنین تتلل حوازن او ثقيف قبائل سره جنگ د پاره لار کی آی وونه وونه ولیدلا چای د خلق تور زړندول د برکت د پاره دیم نبی صلی الله علیه وسلم د وی جال لنا ذات انوات کمال ان ذات انوات موږ هم دا شان شه جوړ کړي موږ هم د برکتونو حاصلو نبی صلی الله علیه وسلم ته القوم نو صلی الله علیه وسلم ما جوړیږي چای د وی اجعل لنا اله کمال او مالیا کمزور ایمان والو یو یهودیو او علی رضی اللہ عنہ ته استاسو پیغمبر لا مړ نه یو تاسو اختلافات شروع کړل خپل مین کی جنگونه ځکه علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ مین اس کې ډیر جنگونه شوې دي سپین جنگ د جمل جنگ مورخین ډیر کتابونو د آیت تذکرہ چکه نو په خیر سره وای کې زګه اجتهادی یو طرف نه اجتهاد جنگ د دوړو دوړو ځان ته حق وانه ویل معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ تو ویل دا عثمان رضی اللہ عنہ چې چا شهید کله د فوراً بدلا اخستل غواړي چې د بدلا مونږوالو علی رضی اللہ عنہ ویل بدلا اخستل غواړي خو اوس مسلمانان کمزوري چې موږ د خپل طاقت را جمع کړو بدلا به والو دغې اختلافات بڑاویدل بڑاویدل منافقانو یهودو کوششونه کول خپل منځ کې جنگ مانی واچل یهودی راغی هغه علی رضی اللہ عنہ ته ویل اعتراض یې پرې وکړ استاد پیغمبر لامل نه دی تاسو به خپل منځ کې جنگونه او لانجه شروع کړې. علی رضی الله عنه چې دی دا نبی صلی الله علیه وسلم مرګ نه وروسته تقریبا 30 کال یا صد پاس وروسته خلیفہ جوړ شوی دی. ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه صد دوه کال صد پاس خلافت کړی دی. بیا عمر رضی الله عنه صد دوه 43 کال کړی دی. شن عثمان رضی الله عنه استاد پیغمبر منلی دی جنگونه کوي. هر دوی زمونږ پیغمبر خو منلی بیا دونه زمانه تېره شوې زمونږ اختلافات شو. استاسو استاد پیغمبر د سو د دریاب نه پورې وته یو پیغمبر ته مې جعل لنا الها کما له مالیا دریاب باندې ویل پورې وته یو پخیم لا وچ شوې نه و هغه ته مې يهودي سرکړه کې سروان شو. قال انکم قوم تجارون ویل موسی علیه السلام یقینا یو تاسو قوم چې کارونه جارت کوي. ان اولای متبر ما هم فی یقینا دی جی هلاک بکلی شي چې دی پای کې او ماکان و بادرم ماکان یعملون او باطل دی چې کوم عمل نه کوي. قال غیر الله ابغیکم الان موسی علیہ السلام ته چویل چې جعل لنا الان. موسی علیہ السلام ورته آئے بید اللہ تعالی نا الٹوں تزل الہ و وفصلکم علی العالمین او اغه قران درکړه دې تاسو ته په مخلوقات د خپل زمانه باندې قران درکړه دې او قران ذکر شوی دې په سوره مائده شلم آیات کې چې جعل فیکم انبیاء و ملوکا الله رب کې پیغمبران را لګلې دي بادشاہان یې جوړ کړی وي دا قران سبب شلم آیات د مائده. و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب او کله چې خلاص لیم تاسو فرعونیان نه چې رسولې تاسو ته بد عذابونه. دا سوره بقره کې دې تفسیر تیر شو چې فرعون چې دا رسن خلاص ل اصول عذاب ناکار عذابونه رسول اصل شی یو قتلون املاکم چې حلال ولې زامن تاسو جنلې بیا پرې کودي چې هغه تاسو یو قتلون املاکم زامن به ول علا علا ولو جنہ کوي به پرې وو دي دې وجه ذکر شوی بقره کې دا د ول علا علا ول و بي ذالکم بلاهم ربکم عظیم او په دې کې امتحانو د طرف زر استاد سنا دیلوي ذالکم یا اشاره د یسومون کو سوال عذاب دا تاسو ته ناکار عذابونو سزاګانې درکولې ناکار عذابونو سزاګانو کې امتحانو تاسو د طرف زر طرف نه لوي او یاد ازالیکم اشاره ده و اینا جیناکم من آل فرعون تکره چی ما اخلاص ده بیا بلا پمانه ده انعام سر ده و بی ازالیکم او پا دیگه انعام ہو ده طرف درستا سنه الوی و وعدنا موسی 30 لیلتا و اتممناها بیاشنین فتم میقات ربیه 40 لیلا دینا پینزم مقام شیو کی دو آخید موسی علیہ السلام او داده یوصل سلور پندوستم آیات پوری دیکھ دیالس آیاتون دی پا دیکھ اول ذکر دار میقات دی موسیٰ علیہ السلام تلے دی کتاب اخستو دی پارا تورات دی اخستو دی پارا تلے دی اور ذکر دی استخلاف دی حارون علیہ السلام چی حارون علیہ السلام ایک فلزال نروس تو خلیفہ جوڑ کرے رہے بیا موسی علیہ السلام طرف کړی دی لیدلو د الله تعالی چې الله ما ځانو کې وجه تاوینما رب یارین انظر الیک. بیا بنی اسرائیل شرک کړی دی په عبادت د سخی سره ټول د سخی عبادت شروع کړی دی. او بیا موسی علیہ السلام رااله دی پای باندې خفګان او غصه دا د مقام کې ذکر کوي پنځم مقام نه. وعدنا موسی 30 لیلۃ او وعدو کرامو موسیٰ علیہ السلام سر سلوی افتدیش تشپو سلاسین لیلہ دا میش چوہ دا زلقیدی میش وعدو دا لست زلحجی لست زل میش چوہ دا زلقیدی میش وعدو او بے لست پائی کی دا زلحجی ذکر چولی بے سلوی شپیشوی دی وعدو سر دیش تشپو دا میش دا زلقیدی میش وعدو او بیا لش پی پای پس زیاد دشینا لش پی زیل حجی وینا سلویق شونی بقرہ کی دیر شوی نی. وواعدنا موسیٰ 30 لیلتا وعدا وقلل من موسیٰ علیہ السلام سر سلویق دشپو واتممناها بیاشرین او بیا پورکل من آئی لنا فلسو سرا الله سورت سلویخ شپیش ٹولے نو فتم میقات رب 40 لیلا پس پورا شاہ وقت مقرر د طرف رب دتنا سلویخ شپی ٹولے سلویخ شپی ودا پورا شوی. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح والموسى السلام ورور فل هارون تخليفه جو شاه زمانا پرست بقوم زماكي زروان ميقات لازم كتاب اصل تقوم كي پادش او دقوم بخيال كي واصلح اصلاح كوا ولا تتبع سبيل المفسدين وتابعون كي دلال فساد گرو دا اصلح چې دا امر د موسی علی السلام نه دا بنا بر تاکید د تاکید او تقید اصلاح لپاره غنی که موسی علی السلام دا نه ویلنو هارون علی السلام به بیا اصلاح کوله کله کله امر د تاکید د پاره لکه سړی عام مسافرې لذی کور کې ځی پات کی ازوی ته وی وزم مسافرې لازم تر دې کور خیال به ورکه کور خیال خو هغه سم کوي کدا ته وی کو ته وینوې دار تاکید بنا باندې تاکید د پاره موسی علی السلام ورته د تاکید د پاره چې اصلح ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه هر کله چې راي موسی علی السلام د پاره د ملاقات زونګه خبر وکړه د اسره رب د الله ور سره خبر وکړلې چې کله خبر ور سره وکړلې د شوق پیدا شوز د الله وینونو خبر سوال وکړه رب ارنی انظر الیک ایر او زمان اوکی ما تدا چیو گورم زتاتا دی آیت نحل سنت والجماعت دلیل نیسی و دیبانی چلی دل دا اللہ تعالی ممکن دی دنیا کی ہوا واقع ندی دنیا کی لدل اللہ تعالی شیخ چا لدل اللہ ندی ممکن دی ہوا واقع ندی دا دلیل لیب دیبانی دلیل بدو طریقو سر دی یو دای چی موسیٰ علیہ السلام سوال در رویت کی رب آرینی انظر ایلیک ایرو زما اوکی ما تا یزو گورم تا تا موسیٰ علیہ السلام چی سوال کی نو داوی دا یو امر ممکن بکی دیو ممکن شی لیدلو سوال بکی دا سی نئی نو بیا موسیٰ علیہ السلام سوال چی آدم ممتنے بارکی کئی سوال دا ممتنے بارک داو جہل دے او نبی تا نسبت دا جہل کول دا زان لجہل دے نسبت نبی تا دا سی ہوکی دویم دا چی کل موسیٰ علیہ السلام سوالو پچی رب یارنی لیک الله ورته فرمایل لن ترانی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني الله الچر تمان شری در لیکن وګور دی غردا پس کټین شپ خپل زبان دی پس صبح ویني مال را دنت الله تعالی چې خپل رؤیت دا معلق کله په استقرار الجبل پوره د غرب په زیټینګ دی له پوره او دا اغزان لا یو امر ممکن دی استقرار الجبل دا یو امر ممکن دی او قانون دای چې معلق به امر الممکن دا ممکن وي رؤیت د الله تعالی دا ممکن نه بلما تجلى ربه للجبل جعله دكا هر کله چې نور کار کرب دا غرتا نو وی غزاو آل زرا زرا ټوکړي ټوکړي وقر موسی صیق اور ابرو تو موسی علی السلام بیوشا موسی علی السلام بیوش شو بلما افاق بس هر کله چې پوش کرای هر کله چې پوش کرای نو ال موسی علیہ السلام سبحانك پاکر تعالی تو ایک توبه باسم تا تا توبه باسم دا توبه موسی علیہ السلام دا تواضع اند عجزی په تور توبه باسم معصیت گناه د وجنه نه ده د امام قرطبی رحمت الله علیه آیات باندې لګي آی اجمعت الامه علی ان هذه التوبه ليست عن معصیت اجماع و اتفاق دو امت دے پدی بانی دا توبہ دو موسیٰ علیہ السلام دا سر گناہ دو وجنہ بلکہ تواضع و عجز دو وجنہ وانا اول المومنین و زیم اول دو مومنان اللہ قال یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس بی رسالاتی و بی کلامی ویل اللہ ترہ موسیٰ یقن الماء غرک لے تعلق خلق باننے پا پیغامات اخبر سراؤں پا خبر و قول زماستا سرا بی کلامی چماستا سر خبر اکل لے لفخوز ما تیتو کا بس واخلا چی درکم تا تاو شتر شکر گزارنا کم من الشاکرین مانا بی بیان الکتاب دا کتاب بو بیان اور سر شکر ادا کوا دا کتاب بو بیانے تا وكتمنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء او لكريم دي موسی علیہ السلام لپاره تفتو کې د هر ذری واز نصیحتنا من كل شيء موعظه د هر ذری د هر شی نصیحتنا واعظ ولګي زواج موعظه من زواجر تخفیفات بایګي بګیو وتفصيلا او حکمونه د پاره د هر ذری مسلم بایګري کلیو بیا ورته حکم الله تعالی او په خو صاحب قوه بس اوري سدل را پوره طاقت سره من عمل کو په دې پوره کوشش عمل کو کوشش کو وا امر قومک او حکم وک قوم فلتا چې عملو کی پاک است خبر دی باندې یا خذو بیاسنیا چا عمل کی پاک است خبر دی کتاب باندې سوریکو دار الفاسقین زرد چوبک انتا استاد کور دنا فرمانو ملک دنا فرمان دار نو مراد ملک دی مراد د دینا چیده ملک شام مراد دی چی پای بانی جبابی را آقا ویشو یا مالقا یا دار نمدارم پاسقین نمراد آمی سرده زکر پاسقانو آئی که پیرونیان پکی تیر شویو یا دار نمراد چی دار پاسقین نمراد آج جهنم ده سوریکم امام نے کثیر دل طریقی لیوی دی که اللہ ورددال سترون آقیبتو آقیبت من خالف آمری و خرجان تو آتی چی تاسو ووینی انجام دا اچا چی خلاف بکره زما دا حکم اللہ زما دا تو آتنا و تره دے دا انجام بوینی تاسو ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت اللہ یومنو بیا و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا دیدنا بیان دے قانون کلی کئی چیسو کم سبکا کی تکبر کئی نو آیت اللہ تعالی پہم نور نصیب کئی قرآن پہم دے دل پہم آتا نمیلاوی گئی فاصرف عن آیاتی الذین